This lovely song is brought to you by www.brachte.net. خوب وڑا وڑا خبرہ باندھ مرم د جانان خوب وڑا وڑا مزدیری کی ہو رات غم د جانان دا چپزل میرا وری کی کلے چمد جانان دا چپزل میرا وری کی کلے چمد جانان سپو مزا مزدیری کی ہو رات غم د جانان سپو مزا مزدیری کی ہو رات غم د جانان دا چپزل میرا وری کی کلے چمد جانان